заходив Роман понад лиман. Заходив Роман понад лиман, а за ним ходив і атаман. Ой, чи ти, Роман, рибу ловиш? Ой, чи ти, Роман, рибу ловиш? Ой, чи ти людей перевозиш? Ой, гірки ж мої перевози, ой, гірки ж мої перевози, ой, люся ж мої гірки сльози. Ой, була в мене жінка Уляночка. Ой, була ж в мене жінка Уляночка, да й втопилася в Дунаєчку. Та й зосталося діток двоє, та й зосталося діток двоє. Ой, сушить, в'ялить серце моє.